Muhterem efendim, Müslümanlar arasında yaşayıp bir kısım entrikalarla İslam'ın bazı esaslarını değiştirmeye çalışan komiteler için Üstad Hazretlerinin ehli bid'a tabirini kullandığı da düşünülürse, bugün sizin dininizi kemale erdirdim ayeti kerimesine muhalefet sayılabilecek bid'at mefhumunun sınırlarını lütfeder misiniz? Evet, Hazreti Pir bid'ata temas ettiği yerde de bunu diyor. Yani din tamamlandıktan sonra bid'at diyor. İşte din adına bir şey icat etme meselesi. Bazı dil üstadları oradaki o te'yi de bid'at te'sini de yuvarlak te şeklinde kullanıyorlar. Dolayısıyla sekit halinde veya vakfa halinde bid'ah diyorlar. Bazıları da bizim bildiğimiz uzun te şeklinde yazıyorlar. Daha çok yaygın bizim hat sistemimizde bildiğimiz Arapçada da bid'at deniyor. Hazreti Üstad da çok defa bid'at tabirini kullanıyor yani. Evet, bu kelimenin tarzı telakkisiyle alakalı bir şey. Evet, bid'at din adına sahibi şeriat tarafından ortaya konan şeylere rağmen, onların mevcudiyetine rağmen din adına bazı şeyler araya sokuşturarak o dini sistemler de ilavede bulunma. Ekstradan bazı şeyler, farklı tavırlarda, davranışlarda bulunma. Düşünce değil de yani insan düşüncesinde olan şeyler tavır ve davranışlara dökülmüyorsa bir manada bazıları için sorumluluk getirmez onlar. Fakat yani dinde mesela namazın içinde yoksa en mebdeinden müntehasına kadar, usulünden furuuna kadar, orucun içinde öyle bir şey yoksa, mesela oruç tutuyorum ben, hayvani gıdalar böyle işte oruçtayken yemeyeceğim ben, sadece işte bir ekmekle iktifa edeceğim. Seyri Sülük-i Ruhani de bazen belki bazıları bunları teklif etmişler de. Evet, ama orucu ona bağlama yani. Mesela namaz kılarken namazın içinde sahibi şeriat tarafından vaz edilmeyen şeyler, onları yapma, namaza ilavede bulunma, farklı bazı şeyler namazın içine sokuşturma, bunlara din bütün usulüyle, furuuyla tekemmül ve tekamül ettikten sonra yeni bazı şeyler ilave etme demektir. Küllü muhtesin bid'atun ve küllü bid'atin dalaletun deniyor. Sonradan din adına icat edilen şeyler, bunlar bid'attırlar ve her bid'at da dalalettir deniyor buraya. Bid'at işleyen bir insan kafir olur mu? Tabi bu ayrı bir mesele herhalde. Tamamen dinin ruhuna uygun bir şey. Mesela diyelim ki namazı öyle kılacağımıza işte biz onu böyle oturup kalkarak bir şey yapalım filan diyorsa, namazın yerine doğrudan doğruya bir şey ikame ediyorsa, fihi nazar, mülaza dairesi açık. Ama Devr-i Risalet Penai'de mesela hassasiyetle ele alındığı gibi, yani bizim günümüzde çoklarını yapıyoruz onların. Yani ezan okunduğu zaman da mesela müezzinlerin as-salah demeleri, yani kalkın sünnet namazlarını, nafileleri kılın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o istikamette bir emri yok. Mevzuda ezan okunduğunda herkes o ezanı o mevzuda komut kabul eder, kalkar namazını kılardı. Şimdi Devr-i Risalet Penai'de birisi böyle bir şey yapınca, mesela as-salah deyince, İbni Ömer gibi dinin tamamiyetine, ekmeliyetine inanan insanlar pabuçlarını ellerine aldıkları gibi mescitten dışarıya çıkarlardı. Bu camide bid'at var, bereket olmaz falan derlerdi. Dışarıya çıkarlardı. Yani bazı dönemlerde bu ölçüde bir hassasiyet vardı. Mesela Hani bu mahsurlu mu, çok mahsurlu mu, hakikaten dalalet denecek bir şey mi? Kalksın millet sünnet kılsın diye yapılıyor. Osmanlılar, Türkler içinde de çok alimler yetişmiş ve bu mesele böyle devam ede gelmiş. Bu meselenin ciddi mahsur teşkil ettiğini düşünme, bir yönüyle dinimizin haysiyetini koruma ciheti içinde bulunurken, bir diğer taraftan da koskocaman geçmişi olan bir millet suizan altında bulundurmuş, onlar hakkında olumsuz düşünmüş olursunuz. Yani temkinli olmak lazım. Acaba bir şeye mi dayandırıyorlardı? Hani benim makul mahmil bulma mülazam var. Makul bir mahmil bulma. Bunun gibi mesela millet camiye geliyor. Onlar sünneti kılsınlar diye başlıyor müezzin orada. Müezzin mahfilinde ihlas okuyor. 3 tane ihlas okuyor. Dev Risalet Penai'de, Tabi'in döneminde, Tebe-i Tabi'in döneminde böyle bir şey hiç yapılmadı. Şimdi bu da bir bid'attır yani. Şimdi İbni Ömer bunu da görseydi ayakkabılarını eline alır camiden dışarıya çıkardı. Bu camide bereket yok derdi. Allah Resulü'nün vaz ettiği esasata ilavelerde bulunuluyor derdi yani. Bu ölçüde hassas idiler yani onlar o mevzuda. Sahibi şeriattan ortaya konan şeyler nelerse onları esas ekmeliyet, etemmiyet adına ve rızaya ulaşma adına yeterli buluyorlardı. Evet. Şimdi dinin dışında olsa mesela bir insan bir yerde otursa 1000 tane ihlas okusa bunda bir şey yok, çok sevap var. 3 tane ihlas bazen ihlaslı okursa şayet bir hatim etmiş gibi insana sevap kazandırır. 300 tane okursa 100 tane hatim yapmış gibi sevap kazandırır. İhlasına göre, samimiyetine göre. Sahabiden birisi yani o insanın hislerine göre. Birisi ya Resulallah ben Kur'an-ı Kerim'den zamm-i suru olarak okuduğum her şeyden sonra mesela Fatiha'yı bitirdim ve la zallin amin dedim. Sonra innellezine sebegatle minel hüsna ulaikena mubadun okudum ve marsanına killa rahmeten lil alemin fakat o Rabbimin sıfatı selvi adına evsafı celilesini neyse selvi sıfatlar yani bunlar. Allah eşi yok, menendi yok, yektir, yektadır, doğmamış, doğrulmamıştır. Bunları söylemek benim hoşuma gidiyor yani. O zat-ı uluhiyet mülazası. Ne olduğu onu bir kere de hatırlama. Efendimiz bir şey demiyor onu. Takdirle karşılıyor. Bunun gibi kendisi mesela Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Semiallahu lümen hamide dedikten sonra talim buyurdu. Herkese objektif olarak Rabbena lekel hamd veya ve lekel hamd. İki şekilde şeyi var. Fakat mensur olan bir şey tasvip buyuruyor onu. Arkasında biri namaz kılarken Efendimiz Semiallahu lümen hamide diyor. O doğrulurken nereden duymuş, neden duymuş, Efendimizin de iş sohbetlerinden mi mülhem? Tabi Arap, Arapça biliyor. Rabbena ve lekel hamd. Mil el ardı ve mil es semavati ve mil ma şeyte min şeyin ba'du ehlel mecdi ve sena hakku ma kal lebtu fe kunne leke abdu la mane lima ateyt ve la muhti lima manat ve la rade lima kadeyt. Efendimiz selam veriyor. O kimdi diyor bunları söyle diyor. Baktım diyor sevabını yazmak için melekler üst üste koşuşuyorlar ona diyor yani. Şimdi bu da bir kapı aralama demek ki. Yani sahibi şeriat tarafından konan şeyler takririyle bunlar da işin içine giriyor yani. Farklı şeyler işin içine giriyor. Böyle bir şansı olmayan değişik şeylere gelince ibadetin içinde elden geldiğince onları dememek lazım. Yani bir yerde oturup demin arz ettiğim gibi 100 tane ihlas okuyabilirsiniz, Fatiha okuyabilirsiniz. Bu da bir ibadet sayılır da fakat sahibi şeriatın esas disiplini ettiği ibadet kategorisi içinde mütalaa edilmediğinden dolayı dinin içine bid'at sokulmuş sayılmaz orada. Ne kadar yaparsanız yapın, ne kadar dua ederseniz edin. Dinin özüne, usulüne, esasatına münafi düşmemek şartıyla ne derseniz deyiniz. Fakat namazın içinde böyle bir şeyi, rüzusuyla secdesinde, rükûnda, kavmesinde, celsesinde bu türlü şeyleri söylemek ve bunlar dinin ruhuna münafi, ibadet-i taatın esasatına münafi olması itibariyle bid'at sayılır. Yerinde bunlardan bazıları çok büyük bid'at sayılır. Bir yani o bid'ata böyle bakmak lazım. Bir ikincisi dinin emirlerinde bid'at mevzu sadece böyle yeniden ona bir şey sokmak değil de bazı şeyleri değiştirme, farklı kalıplara ifra etme mevzu. Mesela ezanın fukahayı kiram bil icma demişler ki ezanın elfazı onun rükünleridir. O rükünler olmayınca ezan ezan olmaz. Yani Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber ezanın rükünleridir. Tanrı uludur, ezanın rüknü olmaz. Bilirim, bildiririm, Tanrı'dan başka yoktur tapacak, ezanın rüknü olmaz. Bilirim, bildiririm, Tanrı'nın elçisidir Muhammed, ezanın rüknü olmaz. Haydın namaza, haydın namaza, ezanın rüknü olmaz. Haydın felaha, haydın felaha, onun tercümesini söylemiyorlar. Çünkü kurtuluş demek. Namaz kurtuluş olduğuna göre o propaganda ihtiva ediyor. Efendim 163. maddenin o ikinci fıkrasına girer, suçtur o. 2 seneden başlar cezası. Yani namaza gelince kurtuluşa erersiniz. Onu demiyorlar da kaçınmak. Haydın fela, millet manasını anlamıyor. Haydın fela, namazın rüknü yok burada. Tanrı olur, Tanrı olur, Tanrı'dan başka yoktur tapacak. Evet, böyle bunu 50 defa okusan bir defa ezan okumuş olmazsın. Ciddi, önemli, hayati bir şeye dikkatlerinizi arz ediyorum ben. Efendimiz döneminden günümüze kadar dünyanın hiçbir yerinde ezanın erkanına dokunulmamış burada. Evet, başkaları başka şey yapabilirlerdi yani. Mesela sahurda milleti davulla, zurnayla uyardıkları gibi o dönemde de teklif edilmiş. Borazanla milleti uyardıkları gibi öyle bir şey olabilirdi. Öyle değil yani. Hem bir sahabinin bir rüya görmesi, hem Hazreti Ömer Efendimiz'in aynı rüyayı görmesi ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o mevzuda takrirde bulunması la yetezelzel, la yetebeddel ve la yetegayyer. Onun o belli disiplinlere bağlı olduğunu gösterir. Bu açıdan da denebilir ki, yani bir insan 10 sene Tanrı uldurla namaz kıldıysa, ezansız namaz kıldı demektir. Namaz olmadı mı? Hayır. Namaz başka mesele. O namazda ilk konsantrasyon unsurudur. Ezan namazın sünnetidir. Namaza çağırmada bir sünnettir. O sünnet yerine getirilmemiştir. Kaç sene öyle ezan okunduysa millet o kadar sene ezansız namaz kılmıştır. Bazı yerlerde şartlar daha ağırdı. Havalar daha şiddetli gidiyordu. Bir Şubat soğuğu yaşanıyordu her yerde. Orada camideki kametler bile öyleydi. Mesela Kıtmir'in müşahedesine göre, yani ben bulunduğum yer itibariyle, orada bakarlardı dıştan bir yabancı varsa caminin içinde, efendim onu kâmeti de yine o rükünlerine kıyarak okurlardı. Yani tanıldır, tanıldır, tanıldır, tanıldır derlerdi. Sonra kat kâmeti salata namaz başladı, namaz başladı, hızlı hızlı derlerdi. Kimse yoksa hızlıca hüviyeti asliyesine uygun, mahiyetin hepsülemliyesiyle kâmeti eda ederlerdi. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bu arada birisi gelirse değiştirildiğine şahit olmadım. Fakat çocuktum, 5-6 yaşında. Bunları hep gördüm, duydum. Şimdi bu önemli bir bid'attır. Bunu arz ettikten sonra belli bir dönemde Kur'an-ı Kerim'in bile namazda Türkçe okunması söylendi. Dünyanın hiçbir yerinde Müslümanlar öyle yapmıyorlar. Belli bir dönemde Arapçaya dili dönmeyen bu Bedevi kavimler için Ebu Hanife'nin Farsça okunabileceğine dair fetvası var. Ebu Hanife'nin yazdığı eserlerin içinde böyle bir şey yok aslında. Ebu Hanife'nin söylediği sözler İmam Muhammed tarafından dikte edilmiş. İmam Ebu Yusuf tarafından hususi tedvin edilmiş. İmam Züfer tarafından, talebeleri tarafından. Ebu Hanife'nin bu mevzuda bunu söylediğine dair bir şey yok. Arkadan gelen insanlar Ebu Hanife'nin böyle bir mülazası olduğundan bahsediyorlar. Dili dönmeyen, Kur'an-ı Kerim'i telaffuz edemeyen kendi diliyle Hazreti Pir'in de ifade ettiği gibi böyle olmazsa namaz olmaz. La salata illa bi fatihatil kitab. Onun için İmam Şafii gibi, İmam Ahmet Hanbel gibi kimseler diyorlar ki imamın arkasında olurken bile Fatiha okumak lazım. Çünkü Efendimiz la salata illa bi fatihatil kitab. Fatiha olmayınca namaz olmaz diyor Efendimiz. Hanifiler meseleyi yorumluyorlar. La salate kamileten illa bi fatihatil kitab. Kamil olmaz yani. Fatiha olmazsa. Fatiha olursa kamil olur o mesele. İstima kıraat yerine kaim olur. Yani onu dikkatli dinleme demek aynı zamanda kıraat demektir gibi müştahatları var. Ve kendilerine göre başka deliller de var. Ve izâ kur'el kur'anu festemi'û leh ve ansitû. Kur'an okunduğu zaman ona dikkat kesin, kulak verin ve sesinizi kesin. Yani dinlemenin ibadet olması meselesi orada sizin onu tilavet etmenizin önünde bir mesele olduğundan bir tercih. Bu müştehidini kiram efendilerimizin anlayacağı şeylerdir bunlar, bu meseleleri. Nasları doğru anlama mevzu onlara ait bir şey. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Ebu Hanife'nin öyle bir fetvası varsa ona göre bazı fıkıh kitaplarına girmiş olabilir. Ebu Hanife'nin o mülazası ama fetva verilmemiş ona göre. Evet, Kur'an-ı Kerim de öyle okunsun. O da öyle teklif ediliyor yani o mevzu. O da teklif ediliyor. Hatta Saadettin Kaynak merhum o dönemde âli mektepten mezun olanlar o Selahattin camilerde imamlık yapıyorlardı. İş ayağa düştükten sonra Kıtmir bile bir Selahattin camide imamlık yaptı. Müezzin bile olamazdım ama üç şerefeli camide imamlık yaptım. Fakat o dönemde o meselenin haysiyeti korunarak böyle sultanlara ait bu büyük camilerde millet gelirken dünyanın dört bir yanında herkes buralara gelir en azından Müslümanlığı anlatacak ona temel esprisiyle camiyi anlatacak az mimariden anlayacak az işte oradaki sanat değerlerinden falan anlayacak bir insan olması açısından çok önemli bir şey. O zaman da o caminin imamı ona okutturuluyor sesi güzel olduğundan dolayı. O dönemde bir de gazelleri de vardı. Hafız Sami. Hafız Sami duymuşsunuzdur. Ben görmedim onu da Hafız Sami. Fakat onu dinleyen insanları duydum. O Sultanahmet'te ezan okurken Ayasofya çevresinde bile her şey lerzeye gelirdi. Bir ses vardı ki adamda. Bir yerde işte o güzel sesiyle Kur'an mealini okutturup da onu onun yerine koyma. Âli bir divan kurulmuş. Herkes gelmiş oraya oturmuş. Hafız Sami de merhumu çağırmışlar oraya. Ona mali vermişler. Şunu o güzel sesinle işte hangi makama daha uygun geliyorsa şu ayetlere bir gözden geçir filan. Sabah mı olur bu? Ras mı olur? İcaz mı olur? Nihavent mi olur? Bir güzel oku bunu. Alıyor öyle bir okuyor ki kendinin beğendiğini de zannetmiyorum okuma tarzını. Bu diğerlerinin de o işi şiddetle isteyen, hırsla isteyenlerin bile çok hoşuna gitmiyor. Orada bir tanesi diyor ki, önde gelenlerden, sen bunu bir de orijinal metniyle oku. Hemen ayaklarını topluyor, sandalyenin üzerinde diz çöküp oturuyor, külahını çıkarıp başına koyuyor, bir avuzu besmele çekiyor. Daha iki ayet okuyunca susturuyorlar. Vallahi bu adam bize bu tavrıyla ders verdi ki Kur'an orijinal metnin dışında okunmaz. Bunlar hepsi denenmiş şeyler. 56'lı 57'li yıllarda yine bir teklif yapıldığında belki ben bir mecmuayı İslam'daki mecmuaya ilk bir yazı karalamam yazılmazı bilmem de karalamam oldu. Ben de her mukaddese sahibi gibi kalbimin titremesiyle fikrimde istihzar ettiğim bir kısım manaları molla ağzı. Kari'ni kiram efendilerimize arz etmekte kendimi bahtiyar sayıyorum. İlk paragraf aklımda bugünkü gibi aklımda. Kaç sene olmuş? 56. Rahmetli Koca'ya gösterdim. Dedi ki İstanbul'da bir mecmua var ona gönder neşesinler. Yani düşün öyle günümüzde olduğu gibi birkaç tane gazete yok. Bir tane mecmua var ayda bir mi çıkıyor filan ona gitsin dedi. Demek layık gördü ama uzun yani bu birkaç sayfalık bir şeydi. Evet o dönemde de teklif edildi. Demek hüsnü kabul görmedi ki bu ve geriye adım atıldı. Şimdi bu gevezelikleri neden yaptım? Hazreti Pir diyor ki bir yerde diyor. Ben bu sene Ramazan-ı Şerif'te bir fereç, bir mahreç bekliyordum. Fakat camilere bid'at girdiğinden dolayı Cenab-ı Hak o lütfunu kesti diyor, o inkıta uğradı diyor. Camilerde Türkçe ezan ve kamet okunduğundan dolayı ilahi teveccüh inkıta uğradı diyor. Bunu gelişi güzel şey yapmayın yani. Ama o böyle bir tasrihte bulunmuyor. Çünkü o gün bunu söylemek suçtur yani, ipe götürür insanı. Evet, fakat camilere giren bid'at odur yani. O güne kadar camilerde ne yapılıyorduysa o yapılıyordu. Ama ezana, kamete dokunuldu orada. Ezanın ve kametin erkanı unutturuldu. Farklı acayip kelimeler. Yaşar Hoca merhum bu meseleyi anlatırken tanrıldır tanrıldır demekti de tangır tungur tangır tungur filan derdi merhum. Ve millet senelerce ona hasret gitti. Ne zamandan? Ben onu çok bilmem de. Fakat bir gün geliyor, birileri yeniden lafzı aslisiyle, elfazı aslisiyle okunacak deyince yine Sultanahmet'te biri minareye çıkıyor orada. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye ezan okuyunca millet sokaklara dökülüyor. Peygamberimiz mi geldi diyorlar acaba? Bu nasıl şeydir böyle? Bir de meselenin o yanı var. Bu giriş çıkışları, düşüş ve kalkışları, evet, Muhammed Haccar, bir de Kallaş var, hoca, üstad, talebe bunlar. Hayatta iseler şu anda 85-90 yaşlarında var. Medine-i Münevvere'de Şamlı ulemada bana imzalayıp gönderdikleri kitapları da vardır. Doktor Kayt bir bahçede oturuyorduk böyle, bir maksurede. Bu hadiseyi onlara anlatınca o iki adam hıçkıra hıçkıra ağladılar. Hıçkıra hıçkıra. Bir milletin yavaş yavaş yeniden kendi özüne dönmesi dediler. Dinin ne demek olduğunu, bid'atın ne demek olduğunu, sahibi şeriatın vazrettiği disiplinlerin korunmasının ne demek olduğunu ve bunların hepsi o inna nahnu nezzelne zikre ve inna lehul hafizun hakikatine girer. Bunu ancak müminler anlarlar, mümin vicdanlar anlarlar. İşte bunlara bağışlarsanız bid'atın daniskası denir. Bunlar dini tahriftir. Dinin özüne, esasına dokunma demektir. Hep böyle başlar yani. Eski ahit etrafında oynanan oyunlar da böyle başlamıştır. Kelimelerle oynayarak, yeni ahit etrafında başlayan oyunlar da böyle başlamıştır. Tahrifleri tahrifler takip etmiş, tayirleri tayirler takip etmiş. Sonra hissiyat ve hevesata göre Kur'an-ı Kerim ifade buyuruyor. Nasıl arzu ediyorlarsa şayet, az kelimeyle oynayınca, onun yerine farklı nüansta bir kelime koyunca, bütün mana ve muhteva alt üst olur. Hep öyle başlamış, öyle devam etmiş ve dolayısıyla hüviyeti asliyesini, Allah'tan geldiği şekli kaybetmiş. Kur'an içinde aynı oyunlar planlanmıştır tarih boyu. Fakat her defasında bozguna uğratılmışlardır. Allah'ın izni inayetiyle geçende de sempozyumu yapıldı o meselenin. Allah koruyor onu. İlk dönemde nasıl nazil olmuş, o ilk hafızların dimağlarına, kortekslerine dosyalar halinde nasıl yerleşmişse bugün de öyledir yani. Allah'ın izni inayetiyle onu değiştiremezler, silemezler. Tek bir harfini bile değil, harfini silmeleri o yazılış keyfiyetine bile, karakterine bile dokunamazlar. Yani ülema yazacaksın, ülema yazacaksın. O nasıl yazılmışsa o dönemde, işte öyle yazmak esas. Ona bile dokunamazsınız. Şimdi değişik kategoriler içinde bid'atı böyle anlamak lazım. Küllü muhtesin bid'atün, her sonradan din adına icat edilen şey bid'attır. Ve küllü bid'atin dalaletün. Ve kullu dalaletin finnar. Dört tane cümle. Her dalalet de ancak ateşle temizlenir. Yeri, encamı, akıbeti ateştir onu. Bazı kimseler salat-ı tefriciye, Hizbul Mas'un, salat-ı münciye gibi halkın sevip okuya geldiği bir kısım dualara da bid'at diyor ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den nakledilmeyen duaların okunmasına karşı çıkıyorlar. Bu türlü meselelerde bid'at-ı hasene ve bid'at-ı seyyiye şeklindeki taksimatın göz önünde bulundurulmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Dua bir yönüyle ibadettir. muhul ibadettir. Hadis-i şerifte ifade buyurulduğu gibi omuriliğidir veya omurgasıdır ibadeti taatın. Önemlidir. Hazreti Pir'in ifadesiyle sebepler üstü Cenab-ı Hakk'a teveccühün ünvanıdır. Halis bir ibadettir. Yerine göre, kendine göre bir derinliği vardır. Bu Türkçe de yapılabilir, Hintçe de yapılabilir, Sanskritçe de yapılabilir. Arapça da yapılabilir bu dua. Milletimiz bizim hepsi böyle Arapça metinlerden onu ezberleyip söylemeleri mümkün değil. Önemli olan dua ederken esas dinin muhkematına muhalif bir şey istememe yani. Temel disiplinlere aykırı sözler söylememe. Yani belki beddua da edebilir insan birisine. Fakat bu da yakışıklı bir şey değildir. Böyle. Hüsnallah. Bu açıdan da yani ille mesurat olması şart değildir. Ne var ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dualarından bazılarını biliyorsa onu kendi diyeceği, edeceği dualara tercih etmesi bence burada üzerinde durulabilecek bir konudur. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kamil bir kul olması itibariyle Allah'la münasebeti, isteklerini Allah'a arz etme mevzuunda nasıl bir üslup, nasıl bir tavır takınılacak, onun adabını çok iyi bilen insandır. Burada basit bir misal arz edeyim. Şimdilerde belki herkes dilekçe yazmasını falan biliyor da, yani millet böyle Latin harflerini yazmayı bilmediği dönemleri de ben biliyorum. İdrak ettim, çocuktum o dönemde. O dönemde o bir kısım şeyler vardı böyle. İnsanlar, dilekçe yazan insanlar vardı. Arzu halciler falan vardı. Bunlar belki bir ilkokul mezunuydular. Belki işte ortaokula girmiş çıkmış falan insanlardı bunlar. Yani bunlar dilekçe yazmanın usulünü bilirlerdi, adabını bilirlerdi. Bize verselerdi, sonda diyeceğimizi başta derdik, başta diyeceğimizi sonda derdik. Maksadımızı ifade edemezdik, bunun gibi. Yani bir insan birine müracaatta bulunuyorsa, bir dilekçe veriyorsa, bir dilekte bulunuyorsa şayet, onu o mevzunu en arifi, en alimi, en aşinası, birinin sözleriyle ifade etmesi, kopya etmesi, o şablonla onu sunması çok önemlidir bu. Efendim, ona ille de şablon denecekse yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o mesuratı bu açıdan önemlidir diyeceği şey. Fakat herkesi böyle bir şeyle mükellef tutmamak lazım. Teklifi mala yutak olur. Belki bir gün insanımız bizim şöyle böyle o kadarcık şeyi bile rahat telaffuz edebilecek seviyede bir dininin dilini öğrenirse şayet siz de onlara tercih yolunu gösterebilirsiniz. Yani Rabbena atina fi dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azabennar. Bu Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın ferman buyurduğu bir dua şeklidir, bir dua kalıbıdır. Allah'ım bana dünyada da ahirette iyilik ihsan eyle falan. Yani bununla ifade edilebilir böyle bir mesele. Fakat o orijinal metinle onu ifade etmek, her kelimeye yüklenen mana vardır. Bizim tercümemize sığmayacak kadar, mealimize sığmayacak kadar derin manalar vardır. O mevzuda tercihi orijinal metin istikametinde kullanması daha uygun olur. Daha uygun olur. Lazımdır demiyoruz yani. Lazım manası nedir o bellidir. Bunun gibi. Onun için o meseleyi daraltmamak lazım. İnsanlar nasıl dua ediyorlarsa etsinler yani. Allah'ım Ali kelimetullah ve kelimetelak ve dinel İslam. Bakmayın biz böyle diyoruz da burada. Allah'ım şu dini mübini İslam'ı sen yeryüzünde âli kıl. Namı celili Muhammed'i dört bir yanda şehvalaşsın. Şeyin ifadesinde olduğu gibi biz kısık sesleriz. Minare yerlerimizi ezansız bırakmam. Hatırladınız. Malum. Bunun gibi yani nasıl dua ederse etsin. O mevzuda tahdit koymak uygun olmayabilir. Bazen de dilimiz olması itibariyle belki bazı mülazalarımız vardır. O anda yarım yamalak bildiğimiz Arapçanın içine onları sığıştıramayız. Öyle mülazalarımız vardır ki onu hakikaten dili rahat kullanıyorsanız, temel esprisiyle onu rahat kullanabiliyorsanız, kendi diliniz içinde ona sıkıştırdığınız, sığdırdığınız öyle mazmunlar, öyle mefhumlar olur ki hakikaten orada belki o istikamete tercihinizi kullanmanız lazım. Evet. Halkın o mevzudaki dediğine, ettiğine karışmamak, engellememek, olmadı demek doğru değil. bunca mahrumiyetten sonra insanımız değişik şeylerden uzaklaştırılmış. Onu el verir ki dine ruhuna aykırı bir şey istemesinler. Günaha girecek bir şey istemesinler. Dualarını Türkçe etsinler. Farsça biliyorlarsa Farsça etsinler. Kürtçe biliyorlarsa Kürtçe etsinler. Hangi dilde daha rahat maksatlarını ifade ediyorlarsa öyle bir ifade tarzıyla maksatlarını, meramlarını, arzularını Cenab-ı Hakk'a sunsunlar. Yani bir şey belki Efendimiz tarafından da, Selef-i Salih'in tarafından, sahabe tabi'in, tebe-i tabi'in, fukaha-i kiram tarafından da yapılmamıştır bunlar. Fakat temelde esasen dinde teşvik varsa, mesela Fatiha-i Şerif, o bir Fatiha'dır. O bir Şafiye'dir. O bir Kafiye'dir. O Seb'ül Mesani'dir. Mesela onun hakkında takdirkar Efendimiz'den gelen ne kadar rivayetler var. Ve biraz evvel geçtiği gibi ihlas şudur. Yani temelde ihlas okumaya teşvik var. Şimdi bu teşvike binaen siz bir yerde oturur böyle çokça ihlas okursanız, Fatiha-i Şerif okursanız veya Kur'an-ı Kerim'den Selef-i Salih'in şimdiye kadar yaptıkları gibi özel bir kısım münacaatlar çıkarmışlar Kur'an-ı Kerim'den. Hazreti Gazzali bile o Hizbul Masun'unda öyle yapmış yani. Hizbul Hasin ayrı, Hizbul Masun'unda hep Kur'an-ı Kerim'de ayetler almış. Sonra o ayetlere sığınarak Allah'ın bizi bir kısım kafirlerin, facirlerin, fasıkların, düşmanların şerrinden vikay etmesini Allah'tan istemiş. Fakat ondan evvel bir sürü ayet okumuş. Böyle münacatlar olmuş. Hazreti Pir'in de Kur'an'dan çıkardığı münacatlar var. Daha başkalarının da Kur'an'dan çıkardığı münacatlar var. Bunlar sahabi döneminde yoktu. Tabi'in döneminde de yoktu. Fukaha-i kiram da belki böyle şeyler bilmiyordu. Bunlar üzerinde durmamışlardı. Fakat değişik zamanlarda bazıları ilham belki bunların. O zatlara ilham edildi. Önemli bunlar. Hazreti Gazzali gibi kimse eğer bunu söylüyorsa o boşa değildir. Mutlaka bir dayanağı vardır. Bir ilhama dayanıyordur o mevzuda. Şimdi bunlar belki şeriat vaz edildiği temel disiplinler itibariyle vaz edildiği dönemde yoktu ve bilinmezdi bunlar. Fakat bunlar dinin aslına temel disiplinlerine aykırı şeyler değil yani. Ne ayet? Kur'an-ı Kerim'dir. Bir ikincisi de biz bunu namazın içine sokmuyoruz. İlle de falan vakitte olacak, olmazsa olmaz yani falan da demiyor. Yani genişliği daraltmıyoruz biz bu mevzuda. Bir zaman tahsisinde bulunmuyoruz. Falan zamanda olur da filan zamanda olmaz demiyoruz bunları. Önümüze geldiği gibi fırsat düştükçe bunları her zaman okumaya çalışıyoruz. Okuyorsak asılları dinde olduğundan dolayı efendim sonradan bir yönüyle icra edilen bu türlü şeylere bid'at denmez. Yani dinin temel disiplinlerine aykırı değilse onlara bid'at denmez. Bir de bid'at-ı hasene, bid'at-ı kabihe mevzuu var. Zannediyorum işte o bid'at-ı haseneyi bu türlü temeli dinde olan şeyler. İmam Rabbani Hazretleri bir yerdeki mülazasına binaen o haseneyi de kabul etmiyor. Yani bid'at bid'attır diyor. Belki Hazreti biz yanlış anlıyoruz. Çünkü onun seyri sülûki ruhanide ve mektubatındaki mektuplarında ortaya koyduğu şeylere bakılacak olursa füruata ait, detaya ait meselelerde bir yönüyle o gün uygulanmayan çok şey var orada. Mülahazalarında da var, düşüncelerinde de var, hayallerinde de var, uygulamalarında da var, tatbikatında da var. Ama Hazret demek ki temeli dinde olması itibariyle meseleyi o espriye bağlayarak uyguluyor. Öyleyse acaba yani bid'atın şey yoktur, hasenesi yoktur falan demesi farklı bir mülazaya binaen söylüyordur ve biz onun belki manasını anlamıyoruz. Ama şimdiye kadar bid'at hasene, bid'atı kabihe. Kabihini, akbeheni onun biraz evvel arz ettiği mülazalara bağlayabilirsiniz. Bazı şeyler vardır ki dinin emirlerini yeterli bulmayıp şu da olması lazım dayatmaları. Bazıları tayirler, tebdillerle, tahriflerle işin içine başka şeyler sokma şeklinde. Bu da akbe bid'at oluyor. Dalaletin ta kendisi oluyor. Bir de temeli dinde var. Fakat uygulanmada ilk dönemlerde olmamış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aleyküm bi sünneti ve sünnetul hulefai raşidin el mehdiyin. Hayrul kurun karni ellezî ene fîhi sümmellezî yelûnehum sümmellezî yelûnehum buyuruyor. Bir üçüncü defa sümmellezî yelûnehum diyor mu? Bu açıdan da biz örneği arayacaksak sahabe tabi'in ve bir ölçüde tebe-i tabi'in dediğimiz, yani tabi'ine tabi olan insanlar. Bu dönemdeki uygulamaları esas alarak din adına böyle hareket etmemiz lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teravihi 3 gün veya 4 gün veya daha farklı 3-5 gün önce birkaç insanla belki kılıyordu. Millet bilmiyordu. Sonra bazıları bildiler. Sonra kalabalık oldu. Herkes gelmeye başladı. O insanların işleri güçleri de vardı. Efendimiz yüsürle, sehille gelmiş. Bu'istu bil hanifiyeti semha buyuruyor. Ben bu din böyle kolay yaşanır felsefesiyle, düşüncesiyle gönderildim buyuruluyor. Bu açıdan onlara ağır olur diye, böyle 20 rekat orada gelip namaz kılacaklar, ağır olur diye bir yönüyle onu şahısların inisiyatifine bırakıyor. Herkes kendi kendine kılsın. Herkes kendi kendine kılıyor o namazı. Efendim, bu Hazreti Ebu Bekir'in zaten o 2 sene, işte 3 ay, 13 gün, 14 gün neyse, o kadar hilafetinden sonra Hazreti Ömer Efendimiz geliyor. Mescid-i Nebevi'ye girdiğinde bir gün, işte böyle öbek öbek insanlar, bir kısmı orada namaz kılıyor, bir kısmı orada namaz kılıyor, bir kısmı orada namaz kılıyor. Ya diyor, bunların hepsini bir imamın arkasında toplasak, böyle güzel okuyan, mesela işte Zeyd ibn-i Sabit gibi, Übey ibn-i Ka'b gibi, Kur'an'ı güzel okuyan, ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, lem yekün lezini, bana okumanı Allah emretti diyor yani. Mesela o gün İbni Mesud orada var mı? Allah alem Kufe'ye gitti. İbni Mesud gibi, yani gökten indiği gibi Kur'an'ı dinlemek isteyen İbni Mesud'dan dinlesin falan diyor. Eş'ariler mesela güzel Kur'an okuyorlar. Evlerinde Kur'an okurken pencerelerinizi açın diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Güzel okuyorlar. İşte öyle güzel okuyan birisinin arkasını onları toplamak daha huzurlu olacak diye. Hazreti Ömer Efendimiz mülhemundan, yani bu ceffel kalem öyle bir şey yapacak bir insan değil. İlama masar, varidata masar birisi orada. Kim bilir manevi hangi dürtü denmez ona. Manevi hangi saikle böyle bir şeye teşebbüs etti. Topluyor herkes bir imamın arkasında o teravihi bugün bizim yaptığımız gibi kılıyorlar. O Mescidül Cami'de kalabalık, dış iç doluyor hepsi. Hazret kendisi de bir gün kenardan bakınca ne güzel bid'at diyor bu. Ona bid'at diyor. Çünkü Efendimiz döneminde yapılmıyordu öyle bir şey. Fakat ne güzel demesiyle de bid'at hasene diyor yani bu. Böyle diyor. Daha sonra fukaha-i kiram efendilerimiz aleyküm bi sünneti ve sünnet-i kulefai raşidin el mehdiin Efendimiz hadis-i şerifte buyuruyor. Avdu aleyha bin nevaciz. Benim sünnetim ve benim raşid halifelerimin yöntemi, yorumu, tevili neyse bence ondan ayrılmayın. Ve ona dişlerinizle, azı dişlerinizle sımsıkı yapışın. Bu Arapçada bir ifade. Dilimizde belki bir şey ifade etmeyebilir bu. Meseleyi ciddi tutma adına yani. Dişlerini sökülürcesine onu sımsıkı tutun, bırakmayın sakın. Raşid halifelerin sünneti. Bu açıdan da demek Seyyidina Hazreti Ömer'in sünneti yani oluyor. O varsın kendisi, ona bir bidat hasene desin. Onun sünneti diyor. Ona sımsıkı sarılın. Bu açıdan ona sünneti kifaya nazarıyla bakmış Hanefi fukahası da. Yani bir yerde eğer o şey cemaatle kılınmıyorsa, hiç kimse cemaatle kılmıyorsa, herkes o sünneti kifaya terk etmiş olur. Evet, öyle bir vebali olur o meselenin. Ama bir yerde cemaatle kılınıyorsa, başkaları münferiden kılabilirler. Kifaye olduğundan dolayı. Yani cenaze namazı nasıl farz-ı kifaye? O da bir sünnet-i kifayedir. Fukaha-i kiram meseleyi öyle algılamış. Ama her şeye rağmen, imkan varsa, ya insanların başka bir maksadı, mesela diyelim ki, siz Kur'an-ı Kerim'de kısarla, yani namaz sureleri dediğimiz, bu Türklerin dediği bir şeydir. Kur'an-ı Kerim'in bütün sureler namaz suresidir de, böyle milletimiz böyle az o kısa sureleri elemtereden aşağıya bellediğinden dolayı onlara kendileri hoş bir ad koymuşlardır. Namaz sureleri. Onlarla kılarlar. Biri namaz sureleriyle namazı kıldırıyor. Öbürü de diyor ki ben her rekatta işte bir sayfa, iki sayfa, üç sayfa okumak istiyorum diyor. Yani Kur'an-ı Kerim. Böyle. Hani o belki ayrılması onun mahsusu olabilir. Yoksa cemaatte bir rahmet vardır. o cemaate inen rahmetten herkes bir temamiha cemaate inen rahmetin hepsinden istifade eder, yararlanır. Yani durup dururken cemaati terk etmemek lazım. Ama fevkaladeden onun dışında bir şey yapıyorsa, mesela her gün 300-400 Kur'an-ı Kerim okuyorsa, teravih öyle kılıyorsa şayet, bence o iştahına binaen ona mazur nazarıyla bakabilirsiniz. Yoksa bir yerde zaten hatimle namaz kılıyorsa, senin de çekilip bir kenarda tek başına hatimle bile olsa namaz kılman bence o cemaatin sevabından seni mahrum eder. Allah taksiratımızı affetsin. Subhanekallahümme estağfirke ve etûbü ileyk. Subhanekallahümme estağfirke ve etûbü ileyk. Rabbena zidna ilmen ve imanen ve yakînen ve tevekkülen ve teslimen ve ihlâsen ve vefâen ve sadâkaten ve marifeten ve muhabbeten ve aşkan ve iştiyakan ilâ likâik ve aifeten ve ismeten ve hikmeten ve fetaneten ve afeten ve zâkireten. Ya Erhamer Rahim, Ya Zel Celal.